सर्व ईश्वर से पृथक हुआ तो सर्व के अंदर आ गया कि नहीं, तो उसका कारण ईश्वर बन गया कि नहीं, यही आधार बनाया। तो कहा कि कारणांतरम किंचित नास्ति न विद्यते, अहमेव जगत कारणम इत्यर्थ, मैं ही जगत का कारण हुई हे धनंजय। थोड़ी सी टीका देखिए, नान्यत अस्ति परम इत्यत्र हेतु मा, मुझसे पर कोई नहीं, इसमें हेतु दे दिया कि मैं सर्वमिदम प्रोतम। परतर शब्द अर्थमा, परतर शब्द जो है उसका अर्थ कहा कि अन्यत कारणांतरम, भाष्य में क्या अर्थ आया, अन्यत कारणांतरम, स्वातंत्र व्यावर्त्यर्थम अंतर शब्द। अंतर शब्द जो है वो स्वातंत्र के व्यावर्तन के लिए है। अरे स्वातंत्र तो कारण है ही है, परमेश्वर स्वातंत्र तो कारण है ही है, पर परमेश्वर से भिन्न कोई कारण नहीं है। निषेध फलम कथित, निषेध का फल कह दिया कि अहमेव जगत कारणम इत्यर्थः, जब कोई कारण मुझसे अलग है नहीं तो मैं ही जगत का कारण हूँ। सर्व जगत कारणत्वेन सिद्धम अर्थम द्वितीयार्ध व्याख्यानेन विशदीयति, सर्व जगत कारण रूप से जो सिद्ध अर्थ है वह द्वितीयार्ध व्याख्यान के द्वारा उसका विस्तार करते हैं कि यस्माद् एवं तस्माद् मई परमेश्वरे सर्वाणि भूतानि सर्वमिदं जगत प्रोतम, जिसलिए ऐसा है इसलिए मुझ परमेश्वर में सारे भूत जो हैं, सारा का सारा जगत प्रोत है, अनुसूतम अनुगतम अनुबिद्धम ग्रथितम, वह अनुबिद्ध है ग्रथित है इत्यर्थ। टीका देखिए, यथाच मणय सूत्रे अनुस्यूता, जैसे मणिया जो है सूत्र में अनुस्यूत हैं, ते नैव ध्रियन्ते उन्हीं से धारित हैं, तद अभावे विप्रक्रियन्ते क्रियन्ते, और यदि सूत टूट जाए तो सब बिखर जाती हैं, तथा मयैव आत्मभूतेन आत्मभूत जो मैं उसी के द्वारा सर्वं व्याप्तम सारा जगत व्याप्त है, ततो निकृष्टम विनष्टमेव स्याद इत्यर्थः, उससे पृथक होकर के तो जो है विनष्ट हो जाएगा वह। इति श्लोकोक्तम दृष्टान्तम आह, हाँ? एक पंक्ति रह गई, यथा दीर्घेशु तिर्यक्षु च पट घटितेषु तंतुषु पटस्य अवगति अवगम्यते तदवन मय्येव अनुगतम जगत। जैसे दीर्घ तिर्यक दो प्रकार के जो है वह तंतु होते हैं, एक को कहते ताना एक को कहते बाना, एक लंबा होता है और एक ऐसे लंबा जो है वह लगा देंगे और उसमें फिर ऐसे ऐसे ग्रथेंगे। आप कपड़ा देख लीजिए, दो प्रकार के तागा हैं, एक लंबा है और उसमें बाना लगा हुआ है, तो उसी को कहते हैं कि दीर्घेशु तिर्यक्षु, एक दीर्घ है और एक तिर्यक है, तो पट घटितेशु तंतुषु, इस प्रकार पट घटित दो प्रकार के जो तंतु हैं उसमें पटस्य अवगति अवगम्यते, पट की अवगति होती है, तद्वन उसी प्रकार मय्येव अनुगतम जगत, मेरे में ही सारा का सारा जगत अनुगत है। इसको कह रहे हैं कि दीर्घ कहाँ आया, ये दीर्घ तंतुषु पटवत, मैंने यहाँ पर जो प्रतीक है वो यस्माद के बाद प्रतीक क्या है, ये प्रतीक है ना, ठीक है। दीर्घ तंतुषु पटवत सूत्रे च मणिगणाई, दो उदाहरण दे दिए ना है। देखिए दीर्घ तंतु में जैसे पट और सूत्र में मणिगण, तो दीर्घ तंतु में पट क्यों दे दिया? वहां देखिए पट दीर्घ तंतु से भिन्न नहीं है, इसलिए भाष्यकार भगवान ने वो उदाहरण दे दिया। मूल में तो क्या था, सूत्रे मणिगणा ही हुआ, पर यहां जो है सूत्रे का दो, सूत्रे पट हुआ और सूत्रे मणिगणा ही दीर्घतन, उसमें जैसे पट, तो वहां पर वो किसी प्रकार की शंका नहीं हो सकती। मणिगणा में जो शंका थी वो निकल गई कि नहीं? अब दूसरी चीज कहते हैं आत्मभूति ने सर्वम व्याप्तम तत्व निकृष्टम विनिष्टम एव स्याती थी श्लोकोक्तम दृष्टान्तम। ये तो दृष्टांत भाष्यकार भगवान ने अपनी तरफ से दे दिया था। अब श्लोक में कहा हुआ दृष्टांत कहते हैं कि सूत्रे च मणिगणाई, सूत्र में जैसे मणिगण सूत्र के आश्रय रहते हैं, ऐसे नाम रूपात्मक सारा जगत मेरे आश्रय रहता है। तो वो दृष्टांत जो है इसीलिए दे दिया कि वह सर्वांश में घटता है, वह दृष्टांत जो है सर्वांश में घटता है, और सूत्रे मणिगणा युवा ये दृष्टांत सर्वांश में नहीं घटता है। इसलिए भाष्यकार भगवान ने पहले वही दृष्टांत दे दिया कि जैसे जो है दीर्घ तंतु में पट जो है वह कल्पित है, इसी प्रकार जो है वह परमेश्वर में प्रकृति द्वय के द्वारा सारा जगत ग्रथित है। अब श्लोक में उदाहरण था जो है वह सूत्रे मणिगणा युव, जैसे मणिगण जो है सूत्र के आश्रित। एक और भी लेते हैं और उसका यहाँ पर कोई बहुत संबंध नहीं मालूम होता है, पर कोई टीकाकार ऐसा भी अर्थ लेते सूत्र दृष्टांत में, सूत्रे सूत्रात्मा कौन है? हिरण्यगर्भ। मणिगणा युव, ये जितने सूक्ष्म शरीर है, जितने सूक्ष्म शरीर है, ये सभी सूक्ष्म शरीर जो है सूत्र में जैसे ग्रथित है। हिरण्य गर्भ में सूक्ष्म शरीर सभी जैसे ग्रथित है, उसे पृथक करके नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार जो है वह सारा का सारा जगत मुझ में ग्रथित, ऐसा भी अर्थ कोई टीका कर लेते हैं। सूत्रे हिरण्यगर्भ मणिगणाई व सूक्ष्म शरीर आदि, ये है मणिगण, ये दृष्टांत हो गया। हाँ ये सामान्य दृष्टांत नहीं है, पर ऐसा भी कोई अपना लेते नहीं? नहीं, हिरण्यगर्भ संपूर्ण सूक्ष्म, जैसे जो है वन में सभी वृक्ष ग्रथित है, ऐसे हिरण्यगर्भ में सभी सूक्ष्म शरीर ग्रथित है। इसी प्रकार जो है परमेश्वर में प्रकृति के द्वारा सारा का सारा जगत ग्रथित है, वो दृष्टांत हो गया, ये दृष्टांत हो गया, ऐसा भी अर्थ शायद कोई टीकाकार लेते ऐसा लगता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब थोड़ी टीका देखिए। अवादीनां रसादिषु प्रोतत्व प्रतीते त्वय्येव सर्वं प्रोतम् इति अयुक्तम् इति मत्वा पृच्छति। लोक में तो यही देखा जाता है कि अबादि माने जल आदि जो है वो रसादि में वो प्रोत है, यानी तन कारण में ना, कारण में कार्य प्रोत है, तो कारण है कौन है? रसादि, रसादि तन्मात्रा है कारण, और उसका कार्य है जल, तो कारण कार्य में अनुस्यूत रहेगा, तो कार्य जो है वो कारण में प्रोत रहेगा, यानी पट किस में प्रोत रहेगा, तंतु में प्रोत रहेगा। तो ये प्रतीति जब लोक में है तो कैसे हम ये मान लें कि तो ये वो सर्वम प्रोतम, आप में ही सारा का सारा जगत प्रोत है, ये बात कैसे जो है वह मान लें, ये बात तो नहीं ठीक मालूम होती है। कहा कि हाँ, केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्वमितं प्रोतम इत्युच्यते। कहते भाई देखो, मुझ में प्रोत है। कहते कैसे, वो रस भी तो मैं ही हूँ, रस रूप मुझ में जो है जल प्रोत जो है वह प्रोत है। तो जो जो जहां जहां तुमको कारणत्व प्रतीत हो रहा है वह कारण मैं ही हूँ। जब वो कारण मैं ही हूँ तो मुझ में ही प्रोत है, वो कारण भी मैं ही हूँ। इसीलिए कहते किन किन धर्मेण विशिष्टे त्वयि, किस किस धर्म से विशिष्ट आप में सर्वम इदं प्रोतम इत्युच्यते। टीका में है तत्र उत्तरम उत्तर ग्रंथेन दर्शे, उच्यते के द्वारा इसका उत्तर जो है उत्तर ग्रंथ में दिखाते हैं। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवस्सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृशु। कहते हे कौन्तेय, अहम अप्सु रसः, रस तन्मात्रा रूप जो है मैं हूँ। कहाँ? जल में, जल में रस तन्मात्रा रूप मैं हूँ, रस तन्मात्रा मुझ में जलप्रोत है, और प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, शशि और सूर्य में जो है मैं प्रभा हूँ। प्रभा के बिना शशि सूर्य का अस्तित्व तो नहीं है, रस तन्मात्रा के बिना जल का अस्तित्व नहीं है, और सर्व वेदेषु प्रणव, और सभी वेदों में जो है वह प्रणव मैं हूँ, प्रणव से सभी वेदों की उत्पत्ति हुई है, प्रणव से ही वेदों की, लोकों की, सभी प्रणव से उत्पत्ति हुई है। तो प्रणव से उत्पत्ति है इसलिए जो है वह मैं सभी वेदों में प्रणव हूँ कारण रूप। अब खे शब्द, शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति है, तो आकाश में मैं शब्द हूँ। और नृषु पौरुषम, और मनुष्य में जो है मैं पौरुष हूँ, पौरुष के भी तभी इसको पुरुष कहते हैं, इसमें पौरुष न हो, किसी प्रकार का पुरुषार्थ न हो तो वो कहा है, वो पुरुष है ही नहीं है। इसलिए पौरुष जो है, पौरुष व्याप्ति, पौरुष से ही जो है वह मनुष्य है। इसीलिए कहते हैं कि पुरुषार्थ जो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो पुरुषार्थ है, किसी भी पुरुषार्थ में वह नहीं लगा है तो वो मनुष्य कहेगा, किसी पुरुषार्थ में है तभी है, तो पौरुष होना चाहिए। हाँ, अरे मनुष्य में सभी आ जाते हैं, मनुष्य माने जो है कोई स्त्री पुरुष नहीं, सभी पुरुष, समझे ना, पुरुषार्थ तो पुरुषत्व तो सभी में, चेतन सभी है ना, वो भी चेतन है, वो भी चेतन है। तो यहाँ पर ये जो है ले लिया। यहाँ पर एक आध चीज ऐसी है कि जिसमें ऐसा मानते, जैसे प्रणों के विषय में संतृणानी एवं ओंकारेण सर्वा कैसा याद है किसी को? सर्वा वाक संतरेणा संग्रथिता, जितनी वाक है सब ओंकार में कल्पित, ओंकार में ग्रथित, इसलिए सर्व वेदेषु प्रणव। जितने जो है वह वाक, जितने भी वाक्य है वह शब्द परक है, शब्द जो है वर्ण परक है और वर्ण ग्रथित है और वर्ण सभी ओंकार में ग्रथित। इसी प्रकार रसो हमसु आगे जो है वह एक बात ये आती है जिस पर यहीं पर विचार कर ले तो अच्छा ही है कि पुण्यो गंध प्रतिज्ञा, तो वहां पुण्य जो विशेषण है वो सभी जगह ले लेना। पुण्यो रस अहम अपसु, तो पुण्यो रस जब वहां पर पुण्यो गंध कहा तो पुण्यो गंध जो कहा तो किसी तात्पर्य से कहा, इसका मतलब ये है कि पुण्य शब्द का प्रयोग आखिर क्यों किया। तो गंध तन्मात्रा का या रस तन्मात्रा, देखिए रस तन्मात्रा की व्याप्ति, तो देखो रस दो प्रकार का है, गंध भी दो प्रकार का है। जिस गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, समझे ना आप, वह जो गंध तन्मात्रा है वह अविकृत है, वह है अविकृत, और जो गुण रूप में हमारे संबंध में आती है वह विकृत है। हाँ, जैसे जो एक अविकृत है एक विकृत है, मतलब जो है वह जो गंध है वह स्वभाव से ही पूर्ण रूप है, पर भूतों के संबंध से हमारे कर्म आदि के अनुसार वह दुर्गंधी रूप में प्रतीत हमको होता है। ध्यान रहे कि नहीं, पृथ्वी में जो गंध है, गंध जिस गंध तन्मात्रा से पृथ्वी की उत्पत्ति है वो अविकृत गंध है, वो पुण्य गंध है, और जो गंध जीव को भोग के रूप में प्राप्त होता है वह तो पुण्य कर्म और पाप कर्म का फलभूत है, वो तो फलभूत है, इसलिए उसमें क्या है, तरतमता है, है? उसमें जो है वह प्रत्येक में तरतमता भी है, विपरीत जो है वह जो है अपुण्य का फल रूप गंध आ जाएगा तो दुर्गति बालू होने लगेगी। तो गंध तन्मात्रा में कोई विकार नहीं, इसीलिए पुण्यो गंधा यहाँ पर कहा, और इसीलिए पुण्य शब्द का सभी के साथ अन्वय कर लेते हैं, रस के साथ भी जो है अन्वय कर लेते हैं, तेज के साथ भी अन्वय कर लेते, सभी के साथ जो है अन्वय कर लेते हैं, तो इस बात को जो है वो समझ के रखना चाहिए कि वस्तुतः जो है ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध जो तन्मात्राएं हैं जिनसे ये पृथ्वी इत्यादि की उत्पत्ति है ये अविकृत है, इसमें किसी प्रकार का विकार नहीं है और स्वाभाविक है, और अपुण्य का जो संबंध होता है वह अज्ञानकृत पुण्यापुण्य का फलभूत से जो है वह उसका स्वभाव होता है, तो स्वाभाविक पुण्यत्व है, और प्राणियों का जो अपना अधर्म विशेष है उसी से अपुण्यत्व मालूम होता है। एक चीज ये ध्यान देने की है, दूसरी चीज ये ध्यान देने की है कि सामान्य एक होता है एक विशेष होता है। वेदारण्यक में दुंदुभ इत्यादि दृष्टांत से याज्ञवल्क ने मैत्रेयी को समझाया है, हैं? तो वहां पर सामान्य और विशेष है, तो सामान्य जो है वह में ही विशेष कल्पित होता है, सामान्य में ही विशेष कल्पित होता है, जैसे दुंदुभी का एक सामान्य शब्द है, तो सामान्य एक शब्द रूप है, शब्द तन्मात्र रूप है, और उसमें ये दुंदुभी का शब्द है ये विशेषता है, तो वो शब्द सामान्य उसमें पहले रहेगा, जैसे आप जो है कोई शब्द सुने तो शब्द सामान्य हुआ, फिर आपने ध्यान दिया तब आपने कहा ये ढोल का शब्द है, तो सामान्य में विशेष की प्रतीति होती है। तो सामान्य में ही उपाधि के कारण विशेषता कल्पित होती है। यहाँ पर भी यही सामान्य है। देखिए वो सामान्य है, रस सामान्य है, रस तन्मात्र सामान्य, और उसमें जल रूपी विशेष कल्पित होता है, उसका कार्यभूत होता है। तो सामान्य कारण बनता है, कार्य बनता है जल की, इसलिए सामान्य को ग्रहण यहाँ पर कर रहे हैं और वो विशेष जो है उसी में प्रोत है सामान्य। हाँ, उन्होंने वहां तो क्या किया कि वहां तो अंत में जाकर के एक सामान्य में सबको लय कर दिया। बृहदारण्यक में जो विचार किया ना, तो सामान्य में विशेष, अच्छा विशेष इस सामान्य में, अब कई सामान्य हो गए, फिर कई सामान्य एक सामान्य में, समझे ना, अंत में एक ही सामान्य तत्व है। वो सामान्य तत्व जो है वह चेतन है, आत्मा है, ये निर्धारित किया। तो वहां सामान्य विशेष दुंदुभि इत्यादि तमाम दृष्टांत दिया और उस दृष्टांतों में यही अर्थ का निर्धारण किया कि सामान्य में विशेष कल्पित होता है और सभी सामान्यों का एक सामान्य है, वह आत्मा है, इसलिए सब उसी में अनुस्यूत हैं। सभी सामान्य का एक सामान्य ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि देखिए अब एक दुंदुभि शब्द सामान्य, अब उसमें भी कई प्रकार का होगा, भेद होगा कि नहीं, तेज है कम है इत्यादि विशेष हो गया, और दुंदुभि शब्द सामान्य, पर दुंदुभि शब्द सामान्य, ढोल शब्द सामान्य इत्यादि करके कई सामान्य हो जाएंगे कि नहीं, पर सभी सामान्यों में एक सामान्य शब्दत्व मात्र एक सामान्य होगा। हाँ, माने वाग रूप जो है वह शब्दत्व रूप एक सामान्य बनेगा, और इसी प्रकार शब्द सामान्य बनेगा, स्पर्श सामान्य है, रूप सामान्य है, रस सामान्य है, तो ऐसे ये सामान्य सब बनेंगे, वो एक सामान्य में ये सामान्य कल्पित होंगे, ऐसे अंत में जाकर के एक सामान्य में सभी को लेंगे। ये प्रक्रिया का निर्देश वहां भाष्यकार भगवान ने किया। यहाँ इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सामान्य को लेकर के विशेष जो है सामान्य में प्रोत है, ये बात कहिए। इसलिए कहा कि जो है आप तो रसो हम है और सस सूर्यो प्रभास्मी वेदेशु प्रणवा। अब थोड़ा भाष्य टीका देखें, रसो अहम अपाम यारह स रस, अपाम यारस रस, ऐसा न करना, जल का जो सारभूत तत्व है उसी का नाम है रस, अपाम यह सारस रस, तस्मिन रस भूते मई, ऐसे रस भूत मुझ में आप प्रोता इत्यर्थ, जल ये प्रोत है। ठीक है, देखिए सारो मधुरो हेतु इति आव, जल में सार क्या है, कहते जो मधुर जो रस, रस माने मधुर, यानी कारण, सार होता है कारण, कारण ही सार होता है, जैसे पट रूपी कार्य है, अब उसमें सार क्या है, तंतु रूपी कारण है, तंतु रूपी कारण को अलग कर दीजिए तो पट कहाँ बचेगा, पट डिंग, मृत्तिका है घट है, मृत्तिका सार है, मृत्तिका है सार, उसको पृथक कर देगा तो घट नहीं रहेगा। इस प्रकार यहाँ पर टीकाकार ने क्या ले लिया कि हेतु इत्यादि, सार यहाँ पर हेतु है, रसो अहम इति कथम तत्राह, कहते हैं रस आप हैं ये कैसे हैं, तो कहते हैं तस्मिन रस भूते मई आप प्रोता इत्यर्थ, अपसु यो रस सारह तस्मिन मई, अब में जो सार है कारण है उसका वो मैं हूँ, और ऐसे मुझ में मधुर रसे कारण भूते, जो मधुर रस जो कारण भूत है रस तन्मात्रा, उसमें प्रोता आपह इति वद उत्तरत्र सर्वत्र व्याख्यानम कर्तव्य विद्या। इसी प्रकार सभी पर्यायों में व्याख्यान कर लेना, कारण तत्व को लेकर के सभी पर्यायों में व्याख्यान कर लेना। तो ये किसका अर्थ हो गया, एवं सर्वत्र। अब उक्तम अर्थम दृष्टांतम कृत्वा प्रभाष्मी इत्यादि व्याचेष्टे, इसी अर्थ को दृष्टांत बना लिया, और दृष्टांत बना करके और आगे का व्याख्यान करते हैं, प्रभाष्मी शशि सूर्य यो इसका व्याख्यान करते हैं। यथा अहम अप्सु रसः, जैसे मैं जल में रस हूँ, एवं प्रभाष्मी शशि सूर्य यो, इसी प्रकार शशि सूर्य में मैं क्या हूँ, प्रभा हूँ। प्रभा से रहित शशि सूर्य संज्ञा नहीं हो सकती, कार्य हो गए, प्रभा कारण हो गए। अब भाई जब घड़ा बन गया तो जो है भेद क्या मिट्टी में और घड़ा में क्या भेद दिखेगा है? अब मिट्टी का बना लिया घड़ा, सोने का बना लिया आभूषण, तो क्या भेद दिखेगा? पर कारण कौन है? मृतिका है, स्वर्ण है, और समझा हो रही है कार्य की, ऐसे दिखाई दे रही पृथ्वी है, पर वस्तुतः वो क्या है, गंध है। दिखाई दे रहा है जल, पर वस्तुतः वो क्या है, रस, रस से उद्भूत है। कार्य प्रतीति मात्र है। ऐसे प्रभा को अलग कर दो तो सूर्य चंद्रमा क्या है, तो प्रभा में सूर्य चंद्रमा जो विशिष्टता है ये प्रतीति। सामान्य जो प्रभा है प्रकाश है उसमें विशिष्ट प्रकाश ही प्रतीति, सामान्य प्रकाश, और ये विशिष्ट प्रकाश, तो सामान्य प्रकाश के बिना विशिष्ट प्रकाश तो होगा नहीं, तो सामान्य प्रकाश में ये विशिष्ट प्रकाश प्रतीति है। हाँ, वो है सामान्य प्रकाश। जैसे सब में हमने इसीलिए पहले कहा सब में दो दो चीजें होती हैं, जैसे एक पृथ्वी का कारणभूत जो गंध तन्मात्रा, जल का कारणभूत रस तन्मात्रा, और एक पृथ्वी के संबंध से जो हमको गंध मालूम होता है ना, जल के संबंध से जो रस है वो अलग है, वो अलग है, हाँ वो सामान्य है, है? और ये तो विशिष्ट है, ये विशिष्ट के साथ मालूम हो रहा है। सामान्य का ज्ञान होने का मतलब सामान्य में ये प्रोत है, ज्ञान तो है ही है, जैसे ज्ञान तो जैसे जैसे जैसे आप घड़ा जो है तो मिट्टी का ज्ञान तो है ही है, पर घड़ा रूप में ज्ञान हो रहा है उसका कुछ नहीं, ऐसे प्रभा का ज्ञान तो ये विशिष्ट प्रभा मालूम होती है। हम लोगों का जो संबंध होता है विशिष्ट प्रभा से होता है, उसकी उत्पत्ति जो है वह सामान्य प्रभा से, ये सामान्य विशेष सब समझ, इसलिए विशिष्ट में की जो अनुभूति होती है वह कर्म हेतु होता है, इसीलिए वो दो प्रकार की अनुभूति होती है। विशिष्ट में जो अनुभूति होगी ना वह सुखकर दुखकर, सुखकर भी होगी और दुखकर भी होगी, सामान्य में इस प्रकार का नहीं है। जैसे कर्म विपरीत है तो वो जो है वह दुर्गंधी वाले विपरीत प्रतीति है, यहाँ तक कि जो है किसी किसी को ये गंध जो सुगंधी आप करके जो है बड़े प्रेम से लेते, किसी किसी को तो जो है वह कमरे में सुगंधी कहीं हो तो वह कमरा में नहीं घुस सकता, कहता वो एलर्जी है उनको काहे की एलर्जी, कह सुगंधी की एलर्जी। अब सुगंधी की एलर्जी है मतलब क्या है, सुगंधी का भोग है ही नहीं तुम्हारी जो है वो कमी, सुगंधी का भोग नहीं है ना तभी तो सुगंधी की एलर्जी है। किसी को दूध की एलर्जी हो जाती है, तो ये देखो कर्म अनुसार हो गया, ये हो जाता कर्म अनुसार, ये जो है कर्म अनुसार है। तो ये कहाँ सा शिशु रही है, ऐसा चंद्रादित्योर या प्रभात तद भूते मई तव प्रोतव। तो यहां भी वही कारण रूपा प्रभा, चंद्र आदित्य में कारण रूपा जो प्रभा है, तद भूत मेरे में तव माने चंद्र, चंद्र और आदित्य प्रोतव। तत्र वाक्यार्थम कथयति तस्मिन् प्रणव भूते, प्रणव माने ओंकार सर्व वेदेषु, यानी तस्मिन् प्रणव भूते मई सर्वे वेदा प्रोताः। ये वाक्यार्थ हो गया, प्रणव भूत जो मैं हूं सामान्य हो गया, मैं वेद हो गया विशेष, ये प्रोत हो गया। प्रणव भूते तस्मिन् वेदा नाम प्रोतत्ववत, जैसे प्रणव भूत जो है मुझ में वेद ओत प्रोत है, उसी प्रकार आकाशे या सारभूतो शब्द है, आकाश में सारभूत शब्द, यहाँ शब्द तन मात्रा, शब्द तन मात्रा। अब वो देखिए सामान्य है, वो स्वाभाविक है, और जो हम शब्द श्रवण करते हैं श्रोत्रेन्द्रिय से, ये विशिष्ट है, इसमें अनुकूल है प्रतिकूल है, इसमें अनुकूलता प्रतिकूलता है, नहीं वो मैं उन दोनों में इतने है कि वो कारण वेद का है, वो कारण जो है वह आकाश का है, ये कारण वेद का है, नहीं नहीं इन दोनों का तो संबंध कहाँ है, समन्वय कैसे करेंगे भाई, इसको समन्वय तो आप सभी सामान्यों को फिर एक सामान्य में ले जाइए। हाँ भाई प्रणव से, प्रणव ये सामान्य समझे ना, इसी से वर्ण की अभिव्यक्ति होती है, वर्ण से शब्द की अभिव्यक्ति होती है, उसी से वेद अभिव्यक्त होता है, ऋषि क्रम में तो यही है ना। तो प्रणव अनुसूत हुआ सब में, सभी शब्दों में प्रणव अनुसूत हुआ, वो सामान्य हो गया, और उत्पत्ति इससे आई है, कारण तो आई है, शास्त्र से हम देखते हैं तो कारण ही है ना। शब्द तन्मात्रा का संबंध नहीं है हमारा ना, शब्द का तो आकाश से संबंध है, वेद से संबंध नहीं है ना, यहाँ तो जिसका संबंध है नहीं है उसको काहे को खींचते हैं। अरे प्रणव सर्व वेदेषु, यहाँ वेद का प्रणव से संबंध है और आकाश का शब्द से संबंध है, इसलिए उस शब्द को इसके साथ क्यों मिलाना, अलग ही अलग है ना सब। जैसे जो है वह जल का संबंध रस से है, उसको दूसरे जगह क्यों ले जाना, भाई यहाँ के शब्द को मत ले जाओ आप, और बाकी ऊपर से आप व्याख्यान करो, पर यहाँ का जो शब्द है उसके साथ संबंध मत बनाओ, उसका संबंध खे से है, खे शब्द। हाँ माने नहीं भाई, ये यहाँ जो शब्द है ये शब्द का संबंध उससे नहीं जाएगा। व्याख्यान में आप भले कहो भाई, व्याख्यान में तो आई है प्रणव है, प्रणव से वर्णों की उत्पत्ति है, वर्ण से शब्द की उत्पत्ति है, शब्द से वेद की उत्पत्ति है, भाई क्रम में देखिए तो प्रणव है, प्रणव से जो है तीन व्याहृतियां उत्पन्न हुई, और उन्हीं से जो है वह वेद हुए, उन्हीं से जो है वह क्या हुए, तीन लोक हुए, तीन जो है देव हुए, सब उसी से तो उत्पन्न हुए है। पर यहाँ पर तात्पर्य इतने, और यहाँ पर वही श्रुति मुख्य चीज है, वो श्रुति को लेना हो तो वही लेना, ओंकारेण सर्ववाक् संतरेणा। तो वेदेषु ओंकार तथा ख आकाशे शब्द, ठीक इसी प्रकार आकाश में शब्द है, यानी शब्द में आकाश प्रोत, आकाश में शब्द क्या है, सारभूत, सारभूत कारण है, तस्मिन् मयि खम प्रोतम, ऐसे मुझ में आकाश मने शब्द रूप, शब्द सामान्य रूप मुझ में आकाश जो है शब्द तन्मात्रा रूप मुझ में आकाशप्रोत है, तथा पौरुषम पुरुषस्य भावः यतः पुं बुद्धिर्निषु तस्मिन् मैं पुरुषाप्रोता, जिसके कारण पुं बुद्धि होती है, पुरुषार्थ योग्यत्व होता है, ऐसा मुझ में जो है सभी पुरुष प्रोत है। टीका में देखिए कि प्राणभूते तस्मिन् वेदानां प्रोतस्त्वद्वत आकाशे यस्सारभूत शब्द तद्रूपे परमेश्वरे प्रोतम आकाशम इत्याह तथा पौरुषम ऋषु इद भागम पूर्वोद विभजते पुरुषत्वमेव विशदेत यतः पुंस्त सामान्यात्मके, देखिए यही लीजिए, पुंस्त सामान्यात्मके परस्मिन ईश्वरे, पुंस्त सामान्य रूप जो ईश्वर है उसमें प्रोता तद विशेषाः, उसके जो विशेष है वह प्रोत है, सामान्य में विशेष प्रोत होता है, तद उपादानत्वेन तत्स्वभावत्वात्। कहते हैं कि उसी उपादान वाले होने से, कहते वही उपादान कैसे पता लगा, कहते तत्स्वभावत्वात्, वही स्वभाव है, सामान्य का स्वभाव ही विशेष में प्रकट हो जाता है। पुंस्त सामान्यात्मक है, पुंस्त सामान्य में पुंस्त विशेष जो है कल्पित है, सीधे समझिए, तो पुंस्त सामान्य हो गया परमेश्वर है, पुंस्त सामान्य क्या हो गया, ऐसे है कि पुंस्त सामान्य के बिना किसी को पुरुष कैसे कहेंगे, हम कहते गोत्व, समझे ना, गोत्व के बिना गाय कैसे कहेंगे आप, बोली गोत्व न हो तो आप गाय कहेंगे, तो गोत्व सामान्य में गाय विशेष कल्पित है, सामान्य हमेशा जो होता है ना जाति सामान्य होती है, तो सामान्य में विशेष जो है वह कल्पित होता है, जैसे गोत्व सामान्य है ऐसे पुंस्त सामान्य है, पुंस्त सामान्य में पुरुष विशेष हो गया। अब पुरुष क्यों कहते हैं, क्योंकि पुंस तो है इसमें है? गाय क्यों कहते हैं कि गोत्व है, तो अब गाय में तो भिन्न भिन्न होगा ना, कोई सफेद गाय होगी, कोई काली गाय होगी, कोई बुढ़ी गाय होगी, कोई जवान गाय होगी है? पर गोत्व सब में रहेगा। अच्छा अब देखिए गोत्व बैल में भी रहेगा है ना, गोत्व किस में रहेगा, बैल में भी रहेगा कि नहीं, ऐसे पुंस तो स्त्री में भी रहेगा, बस वो पुंस तो जो है पुरुषार्थ का हेतु जो पुंस तो है वो समय है, नहीं तो गोत्व यदि कहो कि गोत्व तो गौ का धर्म है तो गौ, अरे गौ तो एक जाति है, हैं? ऐसे पुंस तो एक जाति है, मनुष्य तो एक जाति है, अब मनुष्य तो स्त्री पुरुष दोनों में रहेगा कि नहीं। अच्छा तो ये बता दिया, तो पुंस सामान्य के परस्मिन ईश्वरे प्रोतास्तद विशेषास्तद उपादानत्वेन तत्स्वभावत्वा, वही उपादान उसका है तो वह स्वभाव रहेगा, तभी उसको पुरुष कहते हैं, पुंस तो होने से पुरुष कहते हैं। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। पृथिव्यां पुण्यो गंधः, पुण्य जो विशेषण लगाया इसका तात्पर्य हमने पहले बता दिया कि पुण्य तो क्या है, अविकृतत्व है ना, और विशेषत्व में आकर के कर्मानुसार वो गंधादि का ग्रहण होता है, इसलिए पृथ्वी में उसका कारणभूत गंध तन्मात्रा मैं हूं। और विभावसौ, विभावस किसका नाम है, अग्नि का, विभावस किसका नाम है, अग्नि, अग्नि में जो है तेज तन्मात्रा जो है मैं हूं, मुझ तेज तन्मात्रा में अग्नि कल्पित है, मैं तेज तन्मात्रा सामान्य है और अग्नि उसमें विशेष है। सर्वभूतेषु जीवनम, देखो एक जीवन तत्व है, बहुत ध्यान देने की बात है। जैसे क्या होता है कि ये व्यक्ति जीता है तो प्रायः करके जो है जगत के लोग तो बाहरे जीते, बाहर की वस्तु में उनका जीवत्व टिका रहता है। और कोई कोई मानस में जीते, मानस जैसा चलता है, जैसा मानस चलता है उसमें जीते। तो इन दोनों में क्या अंतर है? मानस तो दोनों में आएगा, तो किसी का मानस बाह्य पर आधारित होता है, किसी का मानस बाह्य पर आधारित होता है। इसलिए बाह्य वस्तु टूटी तो उसका मानस टूट जाता है, और किसी का मानस में बाह्य का अभिव्यक्ति का हेतु भले हो पर मानस का आधार दूसरा रहता है, विचार इत्यादि मानस का। जैसे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो आपके मानस का आधार बाह्य वस्तु नहीं है, आपका विचार है, तो आप उस विचार में जीते हैं, आप विचार में जी रहे हैं। तो आपको अच्छा विचार आता है तो आप प्रसन्न होते हैं, ध्यान में नहीं। आपको खराब विचार आया तो आप दुखी हो जाते हैं, आप विचार में जी रहे हैं कि नहीं। और जो बहिर्मुख व्यक्ति है वो बाहर की जो वस्तु है वो मिले तो फिर वो अच्छा है, और गई तो फिर वो विचार में नहीं जीता है। जो विचार में जीता है वो बाह्य वस्तुओं पर आलंबित ज्यादा नहीं रहता है, वो विचार में जीता है। वो चला गया तो कहा बहुत अच्छा हुआ, झंझट छूट गई, तो विचार में जी रहा ना, विचार में जी रहा तो झंझट छूट गई। तो ये मानस जीवन है, पर आपका वास्तविक जीवन क्या है ये एक ध्यान देने की बात है। आपका वास्तविक जीवन क्या है? वास्तविक जीवन जो है वो है साक्षीभूत, आपका वास्तविक जीवन वो है कि जिस पर मानस एक वृत्ति उठ रही है तो दूसरी वृत्ति हो रही है, तो तीसरी वृत्ति उठ रही है। एक आपका ऐसा जीवन है जो नित्य जीवन है, और उसी पर एक वृत्ति उठती है, दूसरी वृत्ति उठती है लीन होती है, तीसरी वृत्ति उठती है लीन होती है, चौथी वृत्ति उठती है लीन होती है। उसमें कम लोग जीते, उसमें जब जीने की कला आ जाती है तब वो मन को भी जो है वो सूक्ष्म शरीर के साथ भी उसका संबंध छूट जाता है। स्थूल शरीर से तो छूटे है पर सूक्ष्म शरीर से भी उसका संबंध छूट जाता है, तब वो वृत्ति पर नहीं जीता है, वृत्ति पर उसकी शांति या सुख निहित नहीं होता, स्वरूप में रहता है, तो नित्य रहता है। तो वस्तु तो जो जीवन तत्व है ना, वो जीवन तत्व परमेश्वर ही है, जीवन तत्व परमेश्वर ही है, और वही सर्वभूतों में है जीवन तत्व, उसी में सब जी रहे हैं। पर कोई उस पर कल्पित मानस को पकड़ करके जी रहे हैं, कोई उस पर और स्थूल में शरीर को पकड़ करके जी रहे हैं, कोई बाह्य वस्तु को पकड़ करके जी रहे हैं, पर जीवन तत्व परमेश्वर ही है जिसके कारण ये जी रहा है। तथा जीवनम सर्वभूतेषु, सर्वभूतों में जीवन मैं ही हूं, चेतन भूत जो परमेश्वर है वही जीवन है। और तपस्विषु तपस्यास्मि, क्योंकि तपस्वी संज्ञा कब होगी? तपस्या हो, तपस्या के बिना तो तपस्वी होगा नहीं, तो तप हो गया कारण, तप हो गया कारण, और तपस्वी हो गया विशेष कार्यभूत हो गया उसी के कारण। अब तपस्वी बहुत होंगे पर उनमें तप सामान्य है, देखिए ना, तप सामान्य हो गया और उसी में तपस्वी कल्पित हुआ। तप के कारण तपस्वी, तप नहीं रहेगा तो तपस्वी कैसे करेगा। ये सामान्य विशेष दोनों घटाते जाना शरीर में। तप से ही तपस्वी संज्ञा है, तप ना हो तो तपस्वी संज्ञा नहीं होगी। तो तप हो गया हेतु, तपस्वी का हेतु तप हो गया। वो हेतु है सामान्य, वो सभी में रहेगा, तपस्वी भिन्न भिन्न रहेगा और वो सामान्य रहेगा। इसलिए कहा तपस्वी शु तपस्यास्मि, तपस्वी में तप हूं। टीका देखिए, मई सर्वमिदं प्रोतम इत्यस्य परिमाणार्थम प्रकारांतरमा। मुझमें सारा का सारा जगत प्रोत है, अब इसके आप परिमाणार्थम और भी इसका परिमाण बताते हैं, यहां भी यहां भी यहां प्रकारांतर बताते हैं। पुण्य गंधा भाष्य में देखो, पुण्य सुरभि गंधा पृथिव्याम चाहम तस्मिन मई गंध होते पृथ्वी प्रोता। कहते हैं कि गंध तन्मात्रा रूप जो मैं हूं उसमें ये पृथ्वी प्रोत है। कहते पुण्य क्यों कहा, पुण्यत्वम गंध से स्वभावतः ही होता है।